Morem notia laedigus in nach avidianibam aes cori stagiorem Մենք տուն ենք կառուցում, կամ գնում ենք բնակարան, նորոգում ենք, կահավորում ենք, գեղեցկացնում ենք մեր բակը, խնամք ենք տանում մեր ունեցվածքի վերաբերյալ, եթե մեքենա ունենք, լվում ենք մեքենան, դամփոշիներն ենք մաքրում, զգեստներն ենք մաքրում, ափսեներն ենք լվանում, փորձում ենք հարթուկել մեր գեղեցիկը, որպեսզի վայելուչ տեսք ունենանք, լողանում ենք, հիգիենային ենք հետևում, դեղեր ենք ընդունում, վիտամիններ, խնամք ենք տանում մեր մարմնին, սնվում ենք, մարզվում ենք, արձակուրդի ենք գնում, որպեսզի մեր մարմինը առողջ լինի, մարզանքով, սպորտով ենք զբաղվում, համերգներ ենք գնում, ինչը հաճել է մեր ականջի և հոգու համար, խնամք ենք տանում, հոգատար ենք մարմնի հանդեպ, ծոմ ենք պահում, պահք ենք պահում, որպեսզի հղկվի մեր մարմինը, նուրբ դառնա, մաքրվի, ամուր լինի, նաև մարմնի հանդեպ հոգևոր խրատ ենք անում, աղոթում ենք, երկրպագում ենք, ունեցվածքին խնամք է պետք, բիզնես ունենք, գործ ունենք, պարտեզ ունենք, անասուն ենք պահում, հավ ենք պահում, բայց մարմին ենք հոգտանում, և դա ճիշտ է, մարդ Արարածը, նաև մարմնից է կազմված, եթե մեզ տվել են մարմինը, պիտի հոգտանենք, եթե մեզ տվել են տուն, ունենք պարտեզ, պիտի հոգտանենք, պարտեզը մոլախոտից դիմակրենք, պիտի ջրենք, հետենք ճյուղերը, հայրենիք են մեզ տվել, ազգովի պիտի այդ հայրենիքը պահենք ու պաշտպանենք, դրա մշակնենք ըստ Աստծո հրավանին, ամեն ինչը իր խնամքի կարիքն ունի, մենք այս երկրի տեր ու տիրականն ենք, Աստված որ Ադամին ստեղծեց դրախտում ասեց, լցվեք, բազմացեք այս երկրի մեջ և տիրեցեք նրան, Տեր և իշխան եղեք, խնամք տարեք, բայց մարդ Արարածը, բացի մարմնական կազմությունից ունի նաև հոգևոր կազմություն, նաև հոգուց է բաղկացած, Կավից Աստված ստեղծեց մարդու մարմինը և կենդանի անմահ շունչ փչեց, անմահական հոգի տվեց մարդուն, որ մարդ հավերժ ապրի, դառնա Աստվածամարդ, դիսով չափ Աստված դառնա, նաև մարդու հոգին խնամքի և խրատի կարիք ունի. Thank you. Ինչպես ենք մենք խարատում մեր մարմինը, մենք մարզվում ենք, մարզեցնում ենք, որպեսզի մարմինը կոպվի, ճկուն լինի, հիվանդություններին դիմադրի, չմրսենք, շոքում դիմադրենք, երկար ճանապարհ ենք գնում, չնեղնվանք, չհոգնենք, դիմակայենք, քիչ ենք քնել, պետք է փորձենք մեզ ավելի առույգ զգանք, ներշնչենք, որ համապատասխան էներգիա ունենք, ոչինչ, որ երկու ժամ ենք քնել, խարատում ենք մարմինը, տարբեր ձևերով միջոցներով, նույնն էլ վերաբերում է մեր հոգու։ Շատ կարևոր է հոգու խարատել և խնամել։ Հոգին է պիտի մարզեցնենք, վարժեցնենք, ինչ կա դրա համար, առաջինը դա մեր հավատքն է առաստված, որը մեզ կյանքի կոչեց և հոգի տվեց, որը մենք պիտի պահենք ըստ Աստծո պատվիրանների, ազնի որեն պիտի ապրենք, մեղքեր չգործենք, չարություն չանենք, առաջի հերթին դա է, չար մտքեր են գալիս, փորձում ենք մամասել, վատաբանել, մտքով գայթակություններ է անցնում, բայց խիղճը, Աստծո ձայնն է մեր մեջ խիղճը, երբեմն մեզ հուշում է մի արա, այստեղ պայքար է սկսվում, այստեղ է, որ մենք պիտի խրատենք մարմինը, հոգին, ինչ ես անում, զերծ մնա, անմիջապես պիտի կտրենք, դրա համար են մեզ ասում, զգոն և արթուն եղեք, զգոն և արթուն, որ մեզ չարերը, դևերը չխապեն, չգցենք գայթակության մեղքի մեջ, չկործանեն մեզ այդ փորձություններով, ինչ պիտի անենք, առաջինը հավատքի առկայությունը, բարոյական կերպարը մեր մեջ մշակել, աշխատել լինել ասպետի պես, ազնիվ, մաքուր, բարի, անվախ, ողորմած, հավատարիմ, հավատքիդ և հայրենիքիդ, հայրենասեր լինել, ընտանիքասեր լինել, եղբայրասեր, ինկերասեր լինել, աղոթում ենք, աղոթքը և խրատում է, և խնամում է մեր հոգին, աղոթքը հոգում արդա նույն է, ինչ որ օդը, որ շնչում ենք մարմնի համար, այդ աղոթքը անհրաժեշտ է օդի պես, ինչպես օդն է անհրաժեշտ մարմին, աղոթքն էլ անհրաժեշտ է հոգուն, սա մեկ, պիտի գնանք եկեղեցի, մասնակցենք ծեսերի, պատարակի, ժամերգության, ոչ այդ ժամանակ, արողությունների ժամանակ, մեծագույն աստվածային օրհնություն է իջնում, և ով որ կա, ընկնում է այդ օրհնության տակ, զորանում է, մաքրվում է, էապոխվում է և պաշտպանվում է։ Ինչպես են վարժեցնում, մարզեցնում հոգին, տարբեր ձևերով։ Կա ճգնության ճանապարհ, մենակյացների, ճգնավորների, վանականների համար։ Խստակրոն են նրանք, հաճախ խիստ պահք են պահում, նաև ծոմ են պահում, որը շատ օգտակար է և մարմնի համար, և որը կոփում է հոգին, զորացնում է մեր կամքը և հավատքը, և հոգին է արթնացնում, և մարմինը, նուրբ զգայարաններ են բացվում մեր մեջ։ Մենք դառնում ենք ավելի զգոն, անմիջապես բոլոր գայթակությունները դեր հերու ճանապարհին մենք զգում ենք, դառնում ենք հերատես, հերազգա, հերույց ենք զգում։ Ինչ են անում ճգնավորները? Հաճախ աղոթքներ են կրկնում, աշխատում են, ջուր է կրում, հայտ է կտրում, հողի հետ է աշխատում, լուսի վրա բեռ է տանում, բայց նա ընդհատ աղոթում է, փարաբանում է Աստծուն, կամ խնդրանքներով է դիմում, աշխարհի խաղաղության համար է աղոթում, հագուստների հոգու լուսավորության համար է աղոթում, հիվանդների համար եւ այլ իվարել։ Այս բոլոր աղոթքները շատ բարեբեր են անդրադառնում մեր հոգուն։ Մենք մարզեցնում ենք մեր հոգին, կոփում ենք այն, դարձնում ենք այն ավելի ճկուն, ավելի մաքուր եւ ավելի զորեղ, այնքան գնում լուսավորվում է։ Մեր բարեգործերն են լուսավորում մեր հոգին եւ մեր ամեն մի աղոթքը եւ ամեն մի պստիկ ողորմությունը, որը մենք կատարում ենք, անմիջապես անդրադառնում է եւ մարմնի վրա եւ հոգու վրա։ Մաքրում է հոգին, բայց մարմնի վերաբերյալ տեսեք ինչ կարող է կատարվել։ Ես մեկ աղքատին մի ողորմություն սրտած տվեցի, այսօր իրան մի կտոր փայ հացի գումար տվեցի, նա ասում փառք տվեց, Աստծո մոտ անմիջապես դարձանագրվեց։ Այդ մարդը Աստծո միջոցով մեծ շնորհակալ եղավ, եւ Աստված կարող մի մեծ շարից փորձանքից հենց այդ ողորմության դիմաց մեզ փրկի, նաեւ մեր մարմինը, կամ երբ որ մեր հոգին փորձության մեջ է դևերի, ամեն մի պստիկ բարիգործ կոփում է եւ փրկում է եւ մարմինը, եւ հոգին։ Մենք բարիգործելով, աղոթքներով, հավատքով, ճկրությամբ զարդարում ենք մեր եւ արտաքինը եւ ներքինը։ Մանուկ երեխեք, 1-2-3 տարեկան, հոգով այնքան մաքուր են լինում, որ ոչ մի գազան, գիշատիչ, կենդանի այդ մաքուր մանուկներին երբեք վնաս չի տալիս։ Ինչու՞։ Նրանք էլ իրենց հոգով այդ մաքուր մանուկներից վտանգ չեն զգում, անբեղություն և մաքրություն են զգում, և իրենց համար հաճելի գտնվել այդ մանուկների արտաքին դաշտի շուրջ, և երբեմն դեպքեր է լինում արջը, գայլը կամ վագրը այդ մանուկների պաշտպան են կանգնում, զարմանալի հրաշալի այդպիսի հրաշքներ են տեղի ունենում, որտեղ մաքուրը իրենք էլ զգում են այդ հոգին, և ամբողջ բնությունն է դա զգում։ Այո, և ոչ միայն կենդանական աշխարհ, այլ բուսական աշխարհն է այս ամենը զգում։ Thank you. Պատկերացնում եք, դուք առավոտ դուրս եք գալիս ձեր պարտեզը, ասում փառք տվեք, եւ ողջունեք ձեր ծառերին, ձեր ծաղիկներին, մրգերին, բանջարներին, ողջունեք, իրենք կենթանություն ունեն, պատկերացեք որքան բարի ձևով, առատ ձևով իրենք ձեզ պիտի արձագանքեն, պտուղները առատ կլինի, շքախծը կլինի, նույն բանով այդ բնությունը ձեզ արձագանքելու է, մաքուր մարդիկ, աղոթող, ճկնող մարդիկ, գաղտիկ չունեն այս բնության մեջ, իրենք հասկանում են թռչունների ձայնը, զրույցը, ձկների, կենթանիների զրույցը, ծառերի զրույցը, լավ են հասկանում, ինչպես են ակասում փառաբանում, ինչպես են իրերը շփվում, իրանց սիրտը բաց է, ամբողջ բնությունն է բաց, իրենք էլ շփվում են իրաց հետ, եւ երբ որ դու բարով ես տրամադրված, ամբողջ բնությունը բարով դեպի քեզ է տրամադրված, դու կարող ես ծովի հետ խոսել, հավատացեք, որ ծովը ձեզ կպատասխանի, ես օդից չեմ ասում դա, ես նաեւ իմ կյանքի փորձառությունից եմ դա ձեզ ասում, հավատացեք, փորձեք անկեղծ սրտով, մի լճի հետ, նույնիսկ ծովի հետ խոսել, շատ անկեղծ եւ սրտան սիրով, կտեսնեք, թե նա ալիքների ձևով, ինչ ձևերով ձեզ պետք է պատասխանի, փորձեք, դրամար, մարզեցրեք ձեր հոգին, դրամադրեք դեպի բարին, դեպի Աստված, դեպի մեր բնությունը, մեր մայր բնությունը, որից մենք ծնվել ենք, որի մեջ են ապրում ենք, բարով արձագանքեք, անմիջապես կտրեք չար մտքերը, նախանց, բամբասական երևույթները, զգուն եղեք, անմիջապես կտրեք, դրանով մարզեցեք ձեր միտքը և ձեր հոգին, դու պիտի միշտ մարզանքի մեջ լինեք, խարատեք և դրանով խնամեք, դեպի ճիշտ ուղին ուղորթեք, և հոգին և մարմինը, ներդաշնակ տարեք, հոգին և մարմինը պետք է խրատենք և խնամենք, որը մենք կարող ենք անել, և պարտավոր ենք անել, չէ որ Աստված է մեզ տվել դա, ո՞վ պիտի խնամի, մենք և մեր այս ամբողջ տիեզերքը բնությունը, եթե ճիշտ խրատենք, մարզեցնենք, խնամք տանենք, նաև մեր մարմնի հոգում ար, ինչպես երեխայիք խրատուր չէ, կերակրում, դաստիրակում, մեծացնում, կրթության ուղարկում, առողջությանն ենք հետևում, նույնը մեր հանդեպ պիտի անենք, ունենք այդ պարտականությունը, պարտավորությունը, ի վիրուս տված մեզ, դա մեր անելիքն է, հանուն մեր փրկությանը, հանուն բարին անելով այս աշխարհին, լավ երևալով Աստծո առջև, նաև մեր շրջապատի առջև, մենք պարտավոր ենք անել դա, Հայաստան, Արցախ, ով որ ուզում մտնի, մեկի դուրը ծեծես, ասես մի կտոր հաց տվեք, գիշերին ու տեղ չունեն, անմիջապես դռները կբացեն և կընդունեն, որտև անկոչ հյուրդ Աստծո ուղարկածն է, Աստծուն ես դիմավորում, նրա միջոցով, որտեղ ամեն մարդ ունի Աստծո կերպարը, պատկերը և նմանությունը, դու Աստծուն ես բարությունն անում, սա հիշեք, ինչ որ բնությանը մատկությանն անես, դու դա Աստծուն ես անում, եկեք խնամենք և խրատենք, և մեր հոգին, և մեր մարմինը, Աստծո առջև լինենք արդար և ազնիվ, օրհնյա լինենք։